kullul qulub, kullul qulubi ilal habibi tamilu, kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'i bidzalika syahidun syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqina tasilu. Hada Rasulullah, Allahumma salli alaihi, hada Rasulullah, hada al-Mustafa, hada li Rabbil alamin khalilu. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Bibihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rab ya rab.